Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het woord googelen is niet meer weg te denken uit ons dagelijks vocabulair. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de zoekmachine werd gelanceerd en Google uitgroeide tot een gigantisch bedrijf. Natuurkundige Simon Stevin liet 500 jaar geleden van een kerk in Delft twee lode ballen vallen. En die proef is nu herhaald. Met Vincent Icke bespreek ik straks de resultaten. En Queen Elizabeth wordt aanstaande maandag begraven. En dat betekent de grootste veiligheidsoperatie ooit in Londen. Nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal met Lieselot Thomas. Dick Benschop vertrekt als topman van luchthaven Schiphol. Hij doet dat vanwege alle kritiek op de manier waarop Schiphol de problemen van de laatste maanden aanpakt. Hij wil de luchthaven ruimte geven om een nieuwe start te maken. De situatie op Schiphol en wat dat voor onze reizigers betekent, gaat mij aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel weer beter gaat. Ik hou van Schiphol. Leiding geven aan dit bedrijf was voor mij een grote eer. De druk op de topman nam de afgelopen maanden toe, omdat reizigers te maken kregen met lange rijen en uitvallende vluchten als gevolg van personeelstekort. Benschop blijft aan tot er een opvolger is. Ouders met een niet-Nederlandse afkomst kregen vaker te maken met een harde fraudeaanpak van de Belastingdienst dan ouders met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit een analyse van het College voor de Rechten van de Mens. Voorzitter Jacobine Geel zegt dat deze gang van zaken ontzettend veel gevolgen heeft gehad. Het heeft natuurlijk een heel hard terugvorderingsregime tot gevolg gehad. Ongeacht of ouders wel of niet in staat waren om iets terug te betalen, gewoon het moest. Het ongekende onrecht waar we natuurlijk heel veel over gehoord hebben, dat is daar een direct gevolg van. Bij het onderzoek is gekeken naar alle aanvragers van kinderopvangtoeslag in de jaren 2014 en 2018, toen het toeslagenschandaal nog niet aan het licht was gekomen. Volgens de gegevens kregen mensen met een buitenlandse afkomst bijvoorbeeld twee keer zo vaak geen automatische toekenning van toeslagen van de Belastingdienst. Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt zeker nog tot half december stil. ProRail hoopt dat tegen die tijd de schade door de kortsluiting in het hoogspanningsnet is hersteld. Begin september viel een hoogspanningskabel op een bovenleiding van ProRail. Sindsdien ligt het traject eruit. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn bij een bezoek aan de Pil geconfronteerd met enkele tientallen omgekeerde Nederlandse vlaggen. De koning zei tegen de mensen die de vlaggen hadden opgehangen dat hij hun zorgen begrijpt. In Frankrijk is de broer van Juventus-voetballer Paul Pogba aangehouden in een afpersingszaak. Matthias Pogba zou samen met vrienden miljoenen euro's hebben geëist. Anders zouden belastende video's worden verspreid die zijn broer en diens ploeggenoot Mbappé zouden kunnen schaden. Een voormalig politiemedewerker in Amsterdam wordt vervolgd op verdenking van het lekken van informatie over Lil Kleine. Hij zou iemand via Snapchat hebben beschreven hoe de rapper, die verdacht wordt van mishandeling van zijn vriendin, een nacht in de cel had doorgebracht, vertelt justitieredacteur Remco Andringa. De persoon met wie hij die info deelde maakte een screenshot van het gesprek en speelde dat weer door aan een Juice-kanaal, zeg maar een online roddelrubriek. En zo kwam het verhaal de wereld in over hoe het de gearresteerde rapper verging daar in de cel. De politie begon daarop een onderzoek. Vervolgens bleek dat de oud-politiemedewerker ook een poging tot digitaal kinderlokken zou hebben gedaan en dat hij seksuele beelden aan een minderjarige zou hebben laten zien. Voetbalster Jackie Groene is voor een recordbedrag van Manchester United naar Paris Saint-Germain verhuisd. De Franse club zou 150.000 euro voor haar hebben betaald en daarmee is zij de duurste Nederlandse transfer in het vrouwenvoetbal ooit. De 27-jarige middenvelder heeft voor 3 jaar getekend bij Paris Saint-Germain, waar ook Lieke Martens speelt. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Aan de kust en in het noorden kans op regen. Het is zo'n 18 graden. Morgen veel buien. Aan de kust kans op onweer. En wat frisser dan vandaag. Maximaal 16 graden. De files uit de mond van Erwin de Hart. Goedemiddag. goedemiddag. Er staat een file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. 2 kilometer bij knooppunt Hooipolder. Er is een vrachtwagen gekanteld en daarom is de verbindingsweg naar de A27 richting Breda afgesloten. Omrijden kan via Breda en Tilburg, via de A16, A58 en de A65. De andere kant op staat op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. 4 kilometer file tussen Waspik en Oosterhout. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Nu is het genoeg. De kosten moeten omlaag. Maar het kabinet doet dit jaar niets. Laat Rutte en Kaag weten dat jij er ook genoeg van hebt en kom op 17 september naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag. Lees alles over het protest en ons sociaal noodplan op sp.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDB. Goedemiddag. In Londen wordt alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de begrafenis volgende week van Queen Elizabeth veilig zal verlopen. Volgens kenners is het de grootste beveiligingsoperatie ooit voor Londen. De zoekmachine Google, die werd 25 jaar geleden geïntroduceerd. En het betekende, ja, dat weten we allemaal, het begin van de opmars van Google. We beginnen met de beroemde Nederlandse natuurkundige Simon Stevin. 5 eeuwen geleden liet Simon Stevin 2 lode ballen van de Nieuwe Kerk in Delft vallen. En met deze valproef legde hij de basis voor het latere zwaartekrachtonderzoek van Newton en Einstein. Nu is die proef nog een keer uitgevoerd en de conclusies van Stevin die bleven overeind staan. Goed, genoeg reden om daar eens even over verder te praten met sterrenkundige Vincent Ike, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 500 jaar geleden Delft. Neem ons mee naar die dag. Hoe ging dat? 1585, Stevin klom op de toren van de Nieuwe Kerk, Grote Kerk in Delft, samen met de toenmalige burgemeester, Johan Cornets de Groot. En hij liet 2 lode ballen vallen, dat zei u juist al, eentje 10 keer zo zwaar als de andere. En aan de voeten van die toren had hij een plank liggen. En een knecht van hem, die zat met zijn rug naar die plank toegekeerd en mocht niet zien wat er gebeurde. En die knecht die werd gevraagd, wat hoor je? En die knecht die bezwoer op een stapel bijbels, ik hoor 1 klap. Nou, als die 2 kogels verschillend snel gevallen zouden zijn, had hij 2 klappen gehoord, maar hij hoorde er maar eentje. En daarmee bewees Stevin dus dat de dingen vallen op dezelfde manier, ongeacht hoe zwaar ze zijn. buitengewoon knap experiment. Het wordt altijd toegeschreven aan Galileo, die dat dan zogenaamd op de scheve toren van Pisa gedaan zou hebben, is nooit gebeurd. Dit is wel gebeurd in 1585 in Delft. Ja, dat is een soort broodje aap over Galileo. Ja, dat is hoe dat verhaal in de wereld gekomen is, dat weet ik niet precies. Ik ben geen historicus. Maar Stephen die is echt de eerste geweest die dat gedaan heeft. Ja, nu is dat onderzoek dus opnieuw gedaan. Dat wil zeggen niet in Delft, hè? Nee, aan boord van een satelliet. Ja. Wat er nu gebeurd is, is in zekere zin vergelijkbaar. Kijk, bekijk het even als volgt. Een ruimtevoertuig, dus een satelliet die rondom de aarde draait, die valt eigenlijk constant naar de aarde toe. Want als die niet zou vallen, zou die in een rechte lijn bewegen en gewoon de ruimte ingaan. Dus een satellietbeweging is een kwestie van voortbewegen plus vallen. Nou, die valbeweging, die dus in Delft gewoon van de toren was, komt in dit geval overeen met de baanbeweging van zo'n satelliet. En als je nou twee massa's hebt, een grote massa en een kleine massa, en een baan om de aarde, dan zouden ze in elkaars buurt moeten blijven als de beweging niet van de massa afhangt. Nou, ze hebben twee balletjes genomen van verschillende samenstelling. Die zijn precies even groot, alleen die ene is veel zwaarder dan de andere. Dus ze zijn helemaal niet van elkaar te onderscheiden, behalve dan dat die ene veel zwaarder is. En die hebben ze losgelaten, zal ik nu voor het gemak zeggen, in een ruimte in die satelliet en de onderlinge afstand heel nauwkeurig bepaald. En dan blijkt dat die twee dingen precies op dezelfde manier rondom de aarde bewegen, waaruit dus volgt dat hoe je rondom de aarde beweegt er niet van afhangt of je nou toevallig zwaar of licht bent. En natuurlijk is dit experiment veel nauwkeuriger dan wat Stephen destijds deed door te luisteren of je in één klap of twee hoort. Maar het heeft wel hetzelfde resultaat. Ja, en dat weten we nu. En daarmee is hij dus gewoon heel. Het is eigenlijk heel knap geweest dat hij dat 500 jaar geleden al zelf bedacht dat het zo zou zijn. Jazeker. Stephen is trouwens iemand die zeer onderschat wordt. Hij is een buitengewoon. Hij was ingenieur, was wetenschapper. En hij schreef buitengewoon helder Nederlands. Echt heel mooi. Hij was trouwens een Vlaming. Hè? In die tijden geen Nederlander, maar dat terzijde. Kijk. Dit soort experimenten zijn eigenlijk ook een kwestie van kijk maar wat er gebeurt. Soms doe je natuurkundige experimenten om specifiek ergens naar te zoeken. En soms doe je experimenten gewoon maar eens om te kijken wat er gebeurt. Overigens is het zo dat het resultaat hiervan is ook wel in latere missies bruikbaar. Er wordt op dit moment drie satellieten ontwikkeld die zwaartekrachtsgolven in de ruimte moeten gaan meten. Dus hoe de ruimte zelf in deining is, zal ik maar zeggen. En om dat te kunnen doen, worden kleine brokjes metaal in satellieten in de ruimte gebracht. En dan wordt de onderlinge afstand daarvan wordt bepaald op een soortgelijke manier, zoals ze dat hier met deze kleine brokjes in dit experiment gedaan hebben. Dus we zullen er nog van horen in de toekomst. Ja, nou, ik neem aan dat u dat alles nauwlettend in de gaten houdt. Ja. Het gekke is het volgende. Dit test in feite Einsteins algemene relativiteitstheorie, de theorie van de zwaartekracht. Die is afkomstig uit het jaar 1916. En het opmerkelijke is dat het nog steeds klopt. Nou, dat komt heel zelden voor in de natuurkunde, dat iets na meer dan een eeuw nog steeds niet is tegengesproken door experimenten of door andere dingen. En we hopen natuurlijk dat we op een gegeven ogenblik een keertje een tegenspraak vinden. We zijn er niet op uit om erachter te komen wat we al weten. Maar als we iets vinden wat niet klopt, iets wat niet klopt is voor een natuurkundige wat een pootaardappel is voor de boer. En daar komen nieuwe dingen uit voort. Ja. En daar zoeken we ook naar. Ja, dat begrijp ik. Goed, nou succes met uw werk. Sterrenkundige, dus verbonden aan de Universiteit van Leiden, Vincent Ike. Dank. Dank u wel. Nieuws. Snipper. Ja, we hebben hier weer een snipper. Misschien, en dat hopen we eigenlijk, heeft u die snipper eerder gehoord. Want ja, een snipper is dus een kort stukje van een gesprek dat eerder is uitgezonden hier op NPO Radio 1. Ik ga daar een vraag over stellen, na die snipper. Hou de telefoon bij de hand, want u heeft 1 minuut de tijd om te antwoorden. Straks geef ik het nummer. Er komt eerst het fragment. Je miljardenbedrijf niet verkopen of het naar de beurs brengen, maar weggeven aan een goed doel. Dat doet de oprichter van het outdoormerk Patagonia, Yvon Chouinard. Het bedrijf is $3 miljard waard en de winsten, zo'n $100 miljoen per jaar, moeten worden gebruikt om tegen te gaan. Goed, de vraag bij de piepjes. De antwoorden, laat ik dat even zeggen, kunnen naar 0800 1101. Kom mijn vraag. Yvon Chouinard, dus he, die eigenaar van Patagonia, die geeft zijn bedrijf weg aan een aantal goede doelen om hiermee iets tegen te gaan, dat hoorden we. Wat wil de eigenaar hiermee tegengaan? De minuut gaat in. Jawel, 0800 1101. Wat wil je tegengaan? We zijn benieuwd. Ja hoor, we hebben een beller. Met wie heb ik het genoegen? U spreekt met Eva Gondag. Nou Eva, we zijn benieuwd. Wat wil hij tegengaan? Klimaatverandering. Yes, hartstikke goed. Ja, dat wil hij op deze manier tegengaan. Heb je het gehoord vanochtend? Ja, ja. Bij het Radio 1 Journaal. Ja, en wat vind je daarvan? Ja, heel goed. Heel goed. Ik dacht gelijk de volgende keer als ik een outdoor kledingstuk nodig heb, dan wordt het Patagonia. Ja, ja, ja, precies. Dat heeft het effect, hè? Ja, ja. Heel goed. Nou, geen outdoor stuk, maar een keukenschort. Is dat ook goed? Heel leuk. Ja, dat heel krijg leuk. Jij als prijs toegestuurd. Maak een foto, stuur het ons op. En blijf als je wil nog heel even aan de telefoon. Vriendelijk dank. Oké. Okay. Goed. De Broertjes Blues. Everybody needs somebody to love. U luistert naar Villa VDP. Het gaat enorm goed met de economie. En iedereen die dat wil, kan zo aan het werk. Tenminste, dat denken wij. Er is een groep in de samenleving die nog steeds lastig een baan kan vinden. En dat blijkt vandaag uit onderzoek van CEO Economisch Onderzoek. Henry Bussink is onderzoeker daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Om welke groep gaat het? Het gaat in het bijzonder om de groep jongeren zonder startkwalificatie, maar ook om de groep jongeren met een mbo-opleiding op niveau 2, migratieachtergrond en jongeren met mentale of lichamelijke gezondheidsbeperkingen. En zonder startkwalificatie, daarmee bedoelt u? Dat zijn jongeren die niet tenminste een HAVO- of VWO-diploma hebben behaald of een mbo-diploma. Ja, zelfs nu, hè, er zijn natuurlijk enorme tekorten op de arbeidsmarkt, zelfs nu komen ze niet aan de bak? Wij zien dat voor de coronapandemie deze groep jongeren al minder kans op werk had. Dat die eigenlijk tijdens de pandemie een knauw hebben gehad en eigenlijk minder kans op werk hebben gekregen. En nu zien we dat ze wel deels herstellen, maar eigenlijk niet in toenemende mate aan het werk zijn. Wat we bijvoorbeeld wel voor hoger opgeleiden nu zien in de krappe arbeidsmarkt. En jullie hebben dat onderzocht. Hoe komt dat dan? Wij kijken specifiek ook naar de rol van de coronapandemie hierin. En dat wij zien dat deze groepen jongeren eigenlijk tijdens de coronapandemie minder kans op werk hebben gekregen. En dat is met name tijdens periodes van lockdowns. Hè, dus dat er bepaalde sectoren dichtgingen, minder werk was. En deze jongeren ook daar meer last van hebben ondervonden. Ja, en dus na de coronapandemie niet alsnog ook werk kunnen vinden omdat bedrijven ze niet willen? We zien dat eigenlijk de kans op werk voor deze jongeren wel weer iets bijtrekt. Alleen wel op het niveau van voor de coronapandemie, die eigenlijk al relatief laag was vergeleken met andere groepen jongeren. Terwijl voor die andere groepen jongeren eigenlijk in toenemende mate kansen op werk zien. Dus daarmee worden eigenlijk de verschillen tussen die groepen groter. Dus het lijkt erop dat de ene groep wel meer kans op werk heeft en ook werkgevers steeds meer op zoek zijn naar die groepen jongeren. Maar deze specifieke groepen jongeren daarbij nog achterblijven. Ja. Jouco de Vet, ook heb ik contact mee. U werkt bij Monteverde. Dat is een reïntegratiebedrijf in het oosten van Nederland. U probeert juist deze groep en dan ook specifiek de kwetsbare jongeren van deze groep juist weer aan het werk te helpen. Wat doen jullie? Hoe doen jullie dat? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Inderdaad met Jouco, als eigenaar van Monteverde. Wij hebben twee locaties. Dat is in Nijmegen en in de Achterhoek. En vooral de Achterhoekregio gemeente Bronckhorst. En wij zien eigenlijk juist de laatste maanden dat mensen die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt en door de verandering van de arbeidsmarkt, dat deze mensen juist sneller aan een baan komen. En dan weet ik niet of dat een langdurige baan is of een kortstondig dienstverband. Maar wij zien het aan de instroom. Dus de instroom van de mensen die is wat beperkter dan voor de corona. En wat wij simpelweg doen, bij ons zien wij dat gewoon werken van 8 tot 4 fysiek op een landgoed. Dus lekker buiten, sjouwen, tillen, trekken, nou, alles wat erbij komt. Dat eigenlijk de helft van de oplossing is om mensen weer in een bepaald ritme te krijgen. En daardoor ze weer enig zicht krijgen op een betaalde baan. En in de gemeente Bronckhorst, dat doen we al 1 jaar of 10. En ik geloof dat 7 op de 10 mensen die stroomt bij ons uit naar een betaalde baan. En dat hoeft niet, zeker niet in het groen te zijn. Dat kan een technische kant zijn met een opleiding erbij. Dat doen bedrijven tegenwoordig ook veel. Maar of inpakwerkzaamheden of juist wel in het groen. Het zijn natuurlijk laagbetaalde banen. En ik denk dat het succes bij ons is dat we toch een stukje maatwerk leveren zonder de oor op het zieltje neer te leggen. Dus gewoon nuchter aan het werk. 4 dagen in de week, weer of geen weer. En dan op het moment dat er een bepaalde structuur in zit, dan gaan we inventariseren waar de problemen zitten. Dat is vaak financieel, huisvesting, relaties, psychische problemen. Komt ook veel voor, zeker aan het autisme. Daar worden allerlei hulpmiddelen op een hele normale basis ingezet. Geen zware psychologie. En dan zien we toch mensen dat ze na een maand of 6, 8 uitstromen naar een betaalde baan. En dat gaat bij ons nog steeds heel goed. Maar komt dat dan omdat die bedrijven dan iemand tegenover zich hebben waar ze meer vertrouwen in hebben na zo'n integratietraject van jullie, waardoor ze wel een baan krijgen? Nou ja, die werkgever zit natuurlijk ook gelegen op er is meer aanbod van werk dan mensen. En ik denk dat de werkgever, zeker met een stukje ondersteuning vanuit de gemeente, meer bereid zijn om deze mensen ook een beetje te ondersteunen. En dan hoeft het niet meteen 8 uur per dag werk te zijn, maar dat kan ook 6 uur per dag zijn. En ik denk dat de werkgever, dat geldt ook voor mensen uit de Oekraïne of asielzoekers of mensen die niet zo goed te been zijn. Ik denk dat bedrijven daar iets meer coulanter in zijn dan de tijden voor de pandemie, dat het dus precies andersom was. Ja. Maar goed, u zegt eigenlijk begint het allemaal bij structuur ook. Gewoon zorgen dat je het leven weer op de rit krijgt eigenlijk. Ja, absoluut. Ja hoor, dat is het echt een zeker. Ik moet even. Er is een onderscheid of ik sta bij de gemeente met alle respect de hele dag te schoffelen. Of je staat bij ons op het landgoed. Dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. Dat is niet repeterend werk wat wij doen. En bij ons kunnen ze natuurlijk ook een aantal certificaten halen. Als je denkt, nou, het lijkt me hartstikke leuk om verder in de bosbouw te gaan of in het groen. Dat is allemaal wat we ook kunnen regelen. Maar gewoon van 8 tot 4, 4 dagen in de week. Alles is beter dan thuis zitten. Ja. En zolang wij dat hanteren. En de mensen zien dat ook een beetje in. Hè, dat beter is dan de hele dag gamen of tot diep in de nacht of blowen. Dan stromen ze toch allemaal uit. En kunt u een voorbeeld geven van iemand die u altijd is bijgebleven in de afgelopen periode? Nou, dat zijn er heel veel, moet ik toegeven. Maar ik kan me een jongeman, inderdaad, ook uit de gemeente Bronckhorst. Ja, lang thuis gezeten, alcoholprobleem, geen huisvesting. Dus wonen nog steeds bij zijn vader, volgens mij. En zolang je op de bank blijft zitten en je uitkering krijgt, dan zal er ook niet zoveel veranderen. Dus deze man is door de gemeente toen aangemeld. Die hebben we thuis gewoon letterlijk van de bank afgehaald. En een paar werkschoenen gegeven en een paar handschoenen. En een perspectief geboden van, nou, dit is die kant moet je op. En daar hebben we dus een Iriszorg hebben ingezet in verloop van tijd. We hebben natuurlijk de huisvesting hebben geregeld. Het zijn allemaal korte lijnen met de gemeente Bronckhorst. En we hebben de financiële plaatje gewoon structureel op papier gezet. En voor alle duidelijkheid, hij heeft het zelf gedaan. Alleen, we doen het voor. We doen het samen en daarna kun je het alleen doen. En dat moeten we misschien heel vaak repeteren. En dan zien we met golvende beweging dat mensen uiteindelijk toch denken, hey, verdomd, alles is beter dan thuis zitten. Ik heb niet meer zo behoefte aan drinken, want ik moet 's morgens vroeg mijn bed uit. En als ik niet mijn bed uitkom en ik meld me niet, dan staat die dikke, dan ben ik dus, die staat voor mijn deur te rammelen, want wij zoeken de mensen dan thuis op. En slepen ze weer in de auto. En door die structuur en inzicht, hun eigen inzicht, ja, komen ze toch weer aan de baan. En hij heeft inderdaad, vorige week kreeg ik een appje, dat hij een vaste baan heeft bij een technisch bedrijf. Ja, en daar doet u het allemaal dat voor. Ik kan me helemaal voorstellen. En daar doe ik het allemaal voor. Fantastisch. Ja, hoor. Ja, en het, nou, ja, dan eindigen we dit gesprek gewoon positief. Harry Bussink, dat lijkt me handig. Hè, ja. Van de CEO Economisch Onderzoek. Ook dit moet u als muziek in de oren klinken, toch? Het is mooi om te horen dat er op lokaal niveau inderdaad deze succesverhalen zijn. Het landelijke beeld wat bij ons ontstaat is inderdaad dat ook ten opzichte van het dieptepunt van de coronapandemie inderdaad ook dat herstel onder deze groepen jongeren plaatsvindt. Alleen niet in toenemende mate zoals het wel bijvoorbeeld voor andere groepen jongeren het geval is. Dus netto eigenlijk onderaan de streep zien we dat dus wel die verschillen eigenlijk daarin toenemen. Wij zijn weer bijgepraat. Jouco de Vet en Henry Bussink, dank beiden. It's what Ilse de Lange, Willing. Het is 2:30 geweest. NPO Radio 1. En dat betekent dat het woord is aan Lieselot Thomas met het laatste nieuws. De vakbond voor cabinepersoneel noemt het vertrek van Schiphol-topman Benschop een logisch gevolg van wat er zich de afgelopen maanden afspeelde op de luchthaven. Volgens de vakbond heeft Schiphol erg traag gereageerd op de problemen. Barin, de Belangenvereniging van Luchtvaartmaatschappijen, noemt het vertrek van Benschop een verstandig besluit en een gevolg van falend beleid op de luchthaven. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi hebben in Oezbekistan gesproken over de oorlog in Oekraïne en de situatie rond Taiwan. President Poetin zei na afloop dat Rusland blij is met de genuanceerde opstelling van China rond de strijd in Oekraïne. China heeft als een van de weinige landen de Russische inval in Oekraïne nooit veroordeeld. Ouders met een niet-Nederlandse afkomst kregen vaker te maken met een harde fraudeaanpak van de Belastingdienst dan ouders met een Nederlandse achtergrond, blijkt uit een analyse van het College voor de Rechten van de Mens. Bij het onderzoek is gekeken naar alle aanvragers van kinderopvangtoeslag in de jaren 2014 en 2018, toen het toeslagenschandaal nog niet bekend was. En in Amsterdam hebben scholieren van een basisschool een oezie gevonden. Ze waren gisteren zwerfafval aan het opruimen met grijpers en vuilniszakken toen een meisje de pistoolmitrailleur zag liggen onder een brug, meldt AT5. Een klasgenoot met handschoenen aan bracht het wapen naar de leraar. Verkeersinformatie. Dag Helene Geest. Goedemiddag. Ja, er zijn wat problemen in de buurt van Breda. Op de A59 is namelijk een vrachtwagen gekanteld bij knooppunt Hooipolder. Daardoor zijn de verbindingswegen in beide richtingen dicht naar de A27 richting Breda. Kunt het beste omrijden via de A16. Levert natuurlijk ook file op. In beide richtingen heb je zo'n 10 minuten vertraging op die A59. En daardoor ook file op de A16, Belgische grens Breda, tussen de grens en knooppunt Galder. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 15 september 1997. Villa VDB. Op die dag werd zoekmachine Google gelanceerd. Alle informatie die er is op aarde voor iedereen toegankelijk maken. Dat is de droom van Serge Brin en Larry Page. Twee briljante studenten aan de Universiteit van Stanford, California. In 1997 bouwen ze in een garage een revolutionaire zoekmachine. Miljarden mensen op onze planeet gebruiken die Amerikaanse zoekgigant. Want Google is makkelijk. Het is snel en het geeft de beste zoekresultaten. Googelen is een werkwoord geworden. Het is echt een superieure zoekdienst. En dat blijft het ook nog de komende decennia. Maar de kritiek op Google neemt toe. Doordat u zoekt, komt het bedrijf steeds meer over u te weten. Informatie die gemakkelijk zou kunnen worden misbruikt. Google is overal, weet alles van je, maar wij weten niet wat zij weten. Iemand die deze zoekgigant al vroeg in de gaten kreeg en ook het boek De Macht van Google schreef, is Peter Olsthoorn. Goedemiddag. Nou, goedemiddag. Ja, het is niet voor te stellen, een wereld meer zonder Google. Nee, inderdaad niet. Dat zou heel moeilijk zijn om dan nog het internet goed te ontdekken. We kunnen niet meer zonder. Ik ben zelf een klein beetje Google verslaafd zelfs, mag ik wel zeggen. Oh ja? Zeker Google Scholar, dat ontsluit de hele wetenschap. En je vindt fantastisch veel informatie daar. Ja. Hoe zijn ze ooit begonnen met die zoekmachine? Daar zijn ze in 1995 mee begonnen. Larry Page was al student aan de Stanford University. En hij gaf een rondleiding aan studenten en kreeg een hevige discussie met Sergey Brin over data en het ontsluiten van grote hoeveelheden data. En toen zijn de jongens samen aan de slag gegaan om iets te bouwen. Dus om alle data van internet, dus alle gegevens, alle informatie zo handig mogelijk doorzoekbaar te maken. En daar hebben ze een nieuw systeem voor ontwikkeld dat echt revolutionair was op dat moment. En we hoorden net in dat fragment in de garage. Dat is meteen ook wel fantastisch natuurlijk. Ja, dat zijn altijd de sprookjes, zeg maar. Maar ze hadden, en dat was wel grappig, ze hadden een kamer op de universiteit, Stanford. Want ze waren alle twee min of meer gezakt voor hun studie. Die maakten ze niet af. En toen kregen ze een kamertje in het Bill Gates gebouw. En dat was gefinancierd, dat hele gebouw, door Microsoft om talenten in onder te brengen. En Microsoft zou later, jaren daarna, de grootste concurrent worden, zeg maar. En liet eigenlijk het bedrijfje Google, dat eerst Backrub zou heten. Dat lieten ze lopen. En zo waren er nog wat bedrijven. Een paar jaar later Excite, dat was toen een heel groot zoekbedrijf. Die kon Google kopen voor $1.5 miljoen. En vonden ze te veel. En ook Yahoo, daar hebben de jongens van Google ook met geldnood aangeklopt. En Yahoo was toen heel groot. Hè. Was de grootste internetpartij, grootste internetbedrijf. En ook Yahoo heeft toen gezegd van, nou jongens, richt maar fijn zelf een bedrijfje op, want wij hebben jullie niet nodig. Nee, precies, want in die tijd had je ook Ilse, startpagina, inderdaad, dat Yahoo. En op een gegeven moment was Google er en dat werd binnen no time. Ja, de norm bijna, ging iedereen googlen. Hoe kan dat? Ja, omdat het gewoon inhoudelijk heel erg goed was. Ze hadden ook geen marketing nodig. Webpagina's zoals simpelweg Coca-Cola.com, die zetten een venster neer, dan kon je op de site zoeken. En dat was al van Google. Dus die Google-technologie, die was zo superieur. Ik weet nog zelf, ik kwam ermee in aanraking. Alles ging snel, hè, met internet. Er was geen verschil tussen Amerika of Nederland. Nederland liep in Europa wel wat voorop. En ja, dit was revolutionair. Tot dan gebruikten we Alta Vista. En Ilse, een Nederlandse zoekdienst. En Alta Vista was dan het Amerikaanse equivalent. En toen kwam Google, ja, het blies alles weg eigenlijk. Tenminste voor degene die dat zagen. Het was niet direct natuurlijk dat het dan een groot marktaandeel had, maar het is toch al vrij snel gegaan. Binnen een paar jaren was Google in Nederland dominant. En Nederland is eigenlijk ook het eerste land in Europa waar Google een marktaandeel haalde van meer dan 90%. Zo, want het was dus gewoon technisch geavanceerder. Ja, fantastisch. Ja. Ze gebruikten het systeem met verwijzingen. Dan kregen websites punten, hoe belangrijk ze waren, en die weer verwezen naar anderen. Eigenlijk hadden ze dat gewoon overgenomen uit de wetenschap. Hè. Daar heb je ook van die rankings, die rangschikkingen. En dan krijg je het hoogste cijfer als wetenschapper, als er het meest naar je verwezen wordt. Nou, zo hadden ze dat gewoon overgenomen voor die webpagina's. Nou ja, ik zeg gewoon, maar dat ging natuurlijk om vele miljoenen pagina's. Die moet je allemaal punten gaan geven. Dus nou ja, die zaten met de enorme computercapaciteit die ze nodig hadden, verbindingen ook, want van de universiteit. En ze kregen ruzie met systeembeheerders op de universiteit, want ze hadden zoveel computercapaciteit nodig. En 's nachts gebruikten ze de schaarse internetverbindingen om... Hebben we nou opeens geen verbinding meer? Dat is jammer, zeg. Want ik hing aan zijn lippen. Kunnen we alsnog contact maken? We hebben het namelijk over Google en de geschiedenis van Google en hoe geavanceerd dat allemaal was, die zoekmachine, in tegenstelling tot de zoekmachines die wij in der tijd allemaal gebruikten. Hè, 25 jaar geleden, Ilse, Startpagina en Yahoo. Peter Olsthoorn, hebben we hem wellicht telefonisch? Ja, we hebben hem. Laat je alstublieft duidelijk twee keer uw nummer achter. Oh, ja, dat is een voicemail. Jammer. We hebben het over technische geavanceerdheid. Niet heel toepasselijk dan nu. Nee, het gaat niet lukken. Jeetje, wat ongelooflijk jammer. We hebben weer contact. Peter, we hebben weer contact met jou. Wat fijn. Ja, daar ging Lucie, hè? Waar was je? Je was midden in je verhaal. Waar waren we gebleven? Ja, waar waren we gebleven? Jo. Nou ja, dat het in elk geval heel geavanceerd was wat ze deden, en dat ze ook de techniek van de universiteit gebruikten, en dat daar ook 's nachts, en daar was je ongeveer gebleven. Ja, inderdaad. Ja, daar kregen ze last mee bij de systeembeheerders van de universiteit. Want ze gebruikten zoveel capaciteit van die verbindingen, ook om andere websites leeg te trekken, om die informatie te verzamelen. Daar kwamen klachten over binnen. En toen werd er ook beraadslaging gehouden van, moeten we die jongens niet van de universiteit gooien? Want dit kan zo niet doorgaan. En ja, gelukkig mochten ze blijven, want anders hadden we Google niet gehad. Nee. Die Larry Page, ja, die is al eerder langsgekomen, die oprichter dus, die heeft u wel eens geïnterviewd, hè? Ik heb C.J. Brin geïnterviewd, in New York. Ik denk dat het in 2001 was. Dat was best spannend. Ja. Omdat hij liep daar gewoon rond op een congres. Ja, toen was alles nog vrij klein van internet. En ik ging er om over te schrijven voor een aantal bladen. En dat was fascinerend. Daar liepen allemaal mensen rond die later groot geworden zijn met internet. En wij vroegen, kunnen we je interviewen? Nou, dat vond hij goed. Hij zei, nou, kom morgenochtend maar terug. Alleen bleken wij een microfoontje bij ons te hebben dat niet precies goed werkt. Dus moesten de hele New York nog door door om te gaan zoeken naar een microfoontje voor een apparaat. Samen met mijn broer Jos, die de techniek deed. En zo waren we met z'n tweeën bezig. Maar uiteindelijk lukte het een beetje. En konden we een camera neerzetten en hem wat vragen stellen. Nou, heel even nog de macht. Want jij heeft. Ja, sorry dat ik er door je heen praat. Maar ik wil nog heel even de macht van Google bespreken. U heeft dat boek natuurlijk niet voor niks geschreven. Google heeft Android, Gmail, YouTube. Deze week een boete. 4 miljard euro, Europese Commissie. Die is in stand gebleven wegens machtsmisbruik. Ging over afspraken, over bevoordelen om Android-telefoons. Een heel verhaal. Maar goed, gaat die boete iets veranderen aan die grote macht van Google? Ja, op korte termijn verandert dat wel iets. Ze gaan toch beter oppassen, want het is wel een boel geld. 4 miljard is de hoogste boete die ooit gegeven is voor het overtreden van mededingingsregels. Dus dat maakt Google wel iets bescheidener. Dus dat soort grote boetes helpen wel, ook al verdienen ze misschien in een paar weken tijd weer terug. Maar het zet Google dan wel aan het denken. Kijk, het is natuurlijk gewoon een te grote macht geworden. En die moet op een of andere manier ingedampt worden. Kijk, die boete is niet echt op goede onderbouwing gebaseerd. Maar ik denk wel dat het een goed signaal is van pas maar op Google, want je kunt niet alles maken. Nee. Dank, Peter Oldshoorn, schrijver dus van het boek De Macht van Google. En in september 1997, toen was het jaar dat de zoekmachine gelanceerd werd, toen was dit een fantastisch grote hit. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were to rush. I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. Then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. I need a way to find the truth within me. Except the fact that I love you, I'd do eternity. I hear they say, it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Can't stand living without you. Oh, oh. just another day. Maar ja, waanzinnig goed nummer is dit. Blijft het gewoon. Another Day van Buckshot Levonk. Nieuws snipper. Ja, weer een nieuw snipper. De werkwijze is bekend, denk ik. Maar goed, misschien niet bij iedereen. We gaan een fragment laten horen. Een heel klein stukje dus van een eerder uitgezonden gesprek hier op NPO Radio 1. En daar komt dan vervolgens een vraag over. Goed, het fragment. Zaterdag is het groot feest voor de studentenband die heel Nederland hierdoor leren kennen. Ja, jij komt uit Rotterdam, dus ik neem aan dat jij wel eens aan optreden bent geweest. Nee, nog nooit. De vraag hierover. De Hermes House Band, die bestaat alweer 40 jaar. Dat wordt dus groots gevierd met een show in Ahoy Rotterdam. Maar wist u ook dat een minister uit het huidige kabinet Rutte ooit actief was als zangeres in deze band? Goed, ik ben op zoek naar de naam van deze minister. Die minister zit dus in het huidige kabinet. Heel graag de antwoorden naar villa@vdb.omroepmax.nl of reageren via de NPO Radio 1 app. Tot 3:30, Villa VDB. De beveiliging van de uitvaart van koningin Elizabeth aanstaande maandag is volgens een oud-medewerker van de Londense politie de grootste veiligheidsoperatie ooit daar. Er worden 2000 binnen- en buitenlandse gasten verwacht, onder wie natuurlijk honderden staatshoofden, regeringsleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders, zoals ze heten. Er zouden meer maatregelen worden getroffen dan tijdens de Olympische Spelen in 2012 en andere grote gebeurtenissen in de Britse hoofdstad. The biggest security operation in UK history. So many world leaders has created something of a security nightmare. The security is incredible here, yeah. Isn't it? The amount outside Buckingham Palace and all of the snipers on the roof. On guard from above and on the ground. These officers on duty in the biggest operation of their careers. What we're looking at is simply the largest and most complex policing mobilisation in living memory in the UK. Germaine Ellenkamp is misdaadverslaggever van RTL Boulevard, de hele week al in Londen om deze enorme veiligheidsoperatie te volgen. Goedemiddag, Germaine. Goedemiddag. Ja, wat merk jij al? Nou ja, wat je eigenlijk de afgelopen week merkt is dat iedere dag de beveiligingssituatie wordt opgekrikt. Er komen steeds meer maatregelen bij. En wat je wel ziet is dat ook iedereen echt op scherp staat. Agenten die zijn niet in altijd voor een praatje, maar focussen zich echt op het beheersen van bijvoorbeeld de menigte die nu ontstaan bij Westminster Hall. Daar is een hele enorme rij nu al van meer dan 6 kilometer aan mensen. Dat is ook wel een hoofdpijndossier voor de Londense politie. Want met zulke mensenmassa's hebben ze niet eerder te maken gehad. Wel bij de Olympische Spelen. Maar toen was er heel erg veel in de beveiligde zone. Werden mensen echt controleerd. En nu niet. Nu krijgen mensen niet bijvoorbeeld een tassencontrole. Maar kunnen ze gewoon overal vrij staan. En dat is wel een zorgendossier voor de Britse politie. Moeten ze dat dan niet anders organiseren? Ja, dat proberen ze. En dat doen ze denk ik ook heel goed. Wat je nu ziet is dat er eigenlijk honderdduizenden mensen naar de hoofdstad trekken en gaan kijken naar bijvoorbeeld als de Queen langskwam in haar kist, maar bijvoorbeeld ook bij de uitvaart die aanstaande maandag gaat plaatsvinden. Ja, en wat wel duidelijk is, is dat je niet iedereen kan controleren. Het zijn zoveel mensen dat het onmogelijk is om alle tassen van al die mensen te checken en iedereen door beveiligingspoortjes te loodsen. Ja, want jij bent er al een paar dagen. Je zei, het is, elke keer wordt het verder opgekrikt, als het ware. In dat fragment hadden ze het over snipers on the roof. Heb jij die al gezien of is dat pas maandag? Nee, zeker. Die zagen we bijvoorbeeld gisteren toen de procession was. Hè, toen de Queen van Buckingham Palace naar Westminster Hall werd vervoerd. Toen zag je al op diverse plekken politieagenten en mensen van Defensie op de daken staan met verrekijkers om iedereen in de gaten te houden. En ook met de wapens klaar. En in Londen is het zo dat de meeste politieagenten niet bewapend zijn. Dat is van oudsher al zo en dat houden ze zo. Maar in deze dagen zie je veel meer bewapende agenten op straat. Maar dus ook op de daken inderdaad. Ja, het klinkt een beetje grimmig bijna trouwens. Ja, zo voelt het niet. Hè? Oh. Je ziet heel erg veel politieagenten. Er zijn ongeveer 10.000 agenten die hier per dag worden ingezet om de orde en veiligheid te bewaken. Maar het voelt wel allemaal gemoedelijk. Ja, de maatregelen zijn streng. Je kunt heel veel wegen niet in. Er zijn echt zoals ze dat noemen, steriele zones, waar echt niemand mag lopen, behalve als je een accreditatie hebt van de Britse overheid. Maar het voelt wel alsof iedereen daar met respect mee omgaat. Het is niet zo dat je heel veel niet mag. Het wordt eigenlijk op een hele respectvolle manier aan je uitgelegd dat je even ergens anders moet staan of even een andere route moet nemen voordat je ergens naartoe wilt. Ja, ja. Want als we kijken naar maandag, hè, die Britse veiligheidsexperts krijgen natuurlijk te maken met momenten dat Charles de auto moet verlaten, bijvoorbeeld. Hè, hij gaat het publiek bedanken. Ja, ik kan me voorstellen dat dat hele lastige momenten zijn eigenlijk om te beveiligen. Zeker, maar wat ik heb begrepen, en dat is nog niet bevestigd door de Britse politie, is dat zowel het publiek dat rondom die Westminster Abbey gaat staan, waar die uitvaart zal gaan plaatsvinden, dat dat publiek wel gecontroleerd zal worden. Hè? En die eerste ring rondom die wereldleiders en de koninklijke hoogheden die daar allemaal gaan uitstappen. Dus op die manier lijken ze dat in ieder geval te beheersen. Maar er zullen ook ongelooflijk veel beveiligheidsmedewerkers zijn. Niet alleen van de Britse politie, maar bijvoorbeeld ook de Secret Service die president Biden beveiligt. Ik heb begrepen dat zij met 400 agenten deze kant op komen. Zodat ook Biden zijn eigen security om zich heen heeft, zoals altijd. En dat zal ook maandag niet anders zijn. Gaat hij ook zijn beveiligde auto meenemen eigenlijk? Ja, de beast mag mee. Er is een uitzondering gekomen van de Britse overheid dat Biden met zijn eigen vervoer mag reizen. Hij zal ook gebruik maken van zijn helikopter. Als hij daarin zit, dan wordt die ook wel Marine One genoemd. En er is trouwens altijd een helikopter paraat hier in Europa van Biden die voor de Europese reizen wordt ingezet. En die zal dus ook maandag uit de hangar komen. Ja, en natuurlijk, ik bedoel, er komen natuurlijk heel veel koningen, koninginnen. Hè? Willem-Alexander, Maxima, Beatrix komt volgens mij ook. Dat moet natuurlijk waanzinnig goed. Hoe weet je al hoe die vervoerd gaan worden? Nou, wat er in het begin werd gezegd, is dat alle VIP's, dus alle koninklijke hoogheden en wereldleiders, dat die vervoerd zouden worden in een bus. Daar zijn ze nu een beetje van aan het afwijken, omdat er toch wel heel veel protest was vanuit de veiligheidsdiensten vanuit verschillende landen. En niet alleen de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld ook Israël en Japan willen eigen beveiliging meenemen. Dus er worden voor sommige wereldleiders ook uitzonderingen gemaakt. Dus niet alleen Biden, maar ook andere wereldleiders zullen met eigen vervoer door de Londense binnenstad komen. Maar of dat ook gaat gelden voor onze gasten, hè, vanuit Nederland, het koninklijke paar en natuurlijk prinses Beatrix. Ja, dat is nog even afwachten. Daar wordt nog niet echt veel over prijsgegeven. Maar het zou zomaar kunnen dat zij natuurlijk wel een paar mensen om zich heen hebben. Ja. En of dat dan ook daadwerkelijk bij de Abbey zo zal zijn, ja, dat zal moeten blijken. Jij noemde dat al eerder in het gesprek, even de enorme hoeveelheid mensen die op de been zijn. En zeker maandag natuurlijk, die mensenmassa's. Is daar ook angst voor, hè? Verdrukking? Ik bedoel, in 1989 in Sheffield, in dat voetbalstadion, zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen door verdrukking. Dat is een reëel ja, iets. Ja, en dat is waar je natuurlijk wel. Daar ga je natuurlijk wel over nadenken. Ja. Dat doet de Britse overheid ook. Wat je hier ziet natuurlijk is dat er heel veel aan crowd control wordt gedaan. Niet alleen die 10.000 agenten die op straat zijn, maar ook allerlei particuliere beveiligingsbedrijven die worden ingehuurd om ervoor te zorgen dat als een vak vol is, het direct af te sluiten en dat je niet helemaal tegen elkaar aangedrukt staat. Dat lijkt misschien soms wat leger, maar dan hebben mensen nog wel de vrijheid om te lopen. En wat ze hier ook doen is bepaalde gebieden creëren waar je even naar het toilet kan, waar je even wat kan drinken, waar medische hulpdiensten zijn die ervoor kunnen zorgen dat je even kunt zitten of even weer bij kan komen als je niet helemaal lekker voelt. Dus het lijkt wat dat betreft nu goed te gaan. Maar ja, ik denk dat de Britse overheid ook zelf niet helemaal exact weet wat ze nou precies maandag kunnen verwachten. Omdat het natuurlijk de eerste keer is dat zo'n massale begrafenis wordt georganiseerd. En nog heel even, die beveiliger die flauw viel bij de wisseling van de macht, heeft dat te maken met dat er te weinig personeel als het ware beschikbaar is? Nee, er is ontzettend veel personeel daar beschikbaar die wacht houdt. Alleen wat het ding is dat je 20 minuten moet staan en ook naar beneden moet kijken. En misschien dat deze man toch in de drukte en misschien ook wel de impact van de dienst daar, dat hij daardoor het even te veel werd. Ja. Maar het is niet precies duidelijk wat er aan de hand was, maar het gaat in ieder geval wel goed met hem. Gelukkig. Dat hebben we wel gehoord. Dat is fijn te horen. Dank, misdaadverslaggever van RTL Boulevard, Germaine Ellenkamp vanuit Londen. Ja, toegekomen zijn we aan onze dichter voor drie. Het is donderdag, dus is het de beurt aan Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Ajax-Liverpool 1966. Op de tribune de vader en zijn kleine zoon.

Bijna een man van Voskuil verschijnt 22 september. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Bij de Consumentenbond komen ontzettend veel vragen binnen over de torenhoge energierekeningen. In ons consumentenblok gaan we vandaag een aantal van die vragen beantwoorden. En we hebben ook nog contact het komend half uur met Karen Soeters van House of Animals. Zij zit nu in Oekraïne om daar hulp te bieden aan huisdieren die door gevluchte bewoners daar zijn achtergelaten. Nu eerst het laatste nieuws, Lieselot Thomassen. Bijna 15% van de historische zeilschepen die passagiers mogen meenemen heeft ongeldige certificaten. Dat komt neer op 39 van de 250 schepen die vallen onder de zogenoemde bruine vloot. De inspectie Leefomgeving en Transport stelde een onderzoek in na een dodelijk ongeluk eind vorige maand. Een meisje van 12 kwam tijdens een schoolreisje om het leven toen een giek van een historisch zeilschip uit Harlingen afbrak en op haar viel. De schepen met een ongeldig certificaat mogen voorlopig niet varen. Als ze dat toch doen, volgt een vaarverbod. Luchtvaartmaatschappijen moeten mogelijk volgende maand flink snijden in het aantal vertrekkende passagiers vanaf Schiphol. Dick Benschop, die vanochtend opstapte als topman van de luchthaven, zegt dat Schiphol de komende weken nieuwe beperkingen gaat doorvoeren in het aantal passagiers. Volgens de Belangenvereniging van Luchtvaartmaatschappijen, BARIN, moeten de passagiersaantallen in oktober met 18% omlaag. Schiphol heeft dat niet bevestigd. Benschop maakte eerder vandaag bekend dat hij zijn functie neerlegt. Hij doet dat vanwege de vele kritiek, zegt economieredacteur André Meinema. Vooral die chaos op Schiphol zelf. Ja. De situatie op Schiphol, zegt hij ook zelf. En wat het allemaal betekent voor reizigers en medewerkers gaat me aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan. We zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel beter gaat. Reizigers hebben sinds de zomer te maken met lange rijen en uitvallende vluchten als gevolg van personeelstekort. In de toeslagenaffaire zijn vooral ouders met een niet-Nederlandse afkomst veel harder aangepakt, bevestigt het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Er was dus sprake van discriminatie, zegt het college. Rouwende Britten moeten urenlang in de rij staan voor Westminster Hall om afscheid te nemen van koningin Elizabeth. De rij was aan het begin van de ochtend 3,2 kilometer lang. Deze was rond 1:30 lokale tijd opgelopen tot meer dan 7 kilometer. Wielrenner Tijmen Arendsman heeft een 2-jarig contract getekend bij team Ineos. De 22-jarige Arendsman komt van team DSM en won deze maand de koninginnenrit in de Vuelta. Hij eindigde in het klassement als 6e. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi hebben in Oezbekistan gesproken over de oorlog in Oekraïne en de situatie rond Taiwan. President Poetin zei na afloop dat Rusland blij is met de genuanceerde opstelling van China rond de strijd in Oekraïne. China heeft als een van de weinige landen de Russische inval in Oekraïne nooit veroordeeld. Ook veroordeelde Poetin de aanwezigheid van Amerikaanse marineschepen in de straat van Taiwan. Het is hun eerste ontmoeting sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op streekbezoek in natuurgebied De Peel in Brabant. Het bezoek staat in het teken van natuurbehoud en innovatief ondernemen in de regio. Ook praten ze met agrariërs over de stikstofproblematiek en de toekomst van de boerenbedrijven. Het bezoek van het koningspaar wordt zeer gewaardeerd. Hij heeft ook zijn steun uitgesproken richting ons. Dus we worden wel gewaardeerd, heb ik het gevoel. Hij is zeer invloedrijk. Natuurlijk zien we alle aandacht die er vandaag al gericht is. Ik denk dat hij heel belangrijk is en echt een goede opsteker is voor onze agrarische sector. Op de route die Willem-Alexander en Maxima vanochtend aflegden hingen tientallen omgekeerde vlaggen. Er waren ook een paar protestpoppen, meldt Omroep Brabant. Het weer bewolkt met af en toe wat zon aan de kustprovincies en in het noorden kans op regen. Het is zo'n 18 graden. Morgen veel buien aan de kust langs op kans op onweer en wat frisser dan vandaag, zo'n 15 graden. Door naar Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er is nog niet zo heel veel aan de hand op de Nederlandse wegen. Er staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. De meeste leveren niet al te veel vertraging op. Behalve op de A15, daar sta je wel al een kwartier in de file van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. Verder 10 minuten oponthoud op de A67 Venlo-Eindhoven bij Liesel. Er stond een auto met pech. En op de A76 Heerlen-Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen ook 10 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Ster. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Het Nordic Jazz Festival. 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Morgenavond in Meldpunt. Buurthuizen in de problemen door hoge energiekosten en geldproblemen van leden. Wat kunnen gemeenten doen om buurthuizen overeind te houden? En 1000 aanvragen voor nabetalingen door pensioenfonds RIL en OV. In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDP. Goedemiddag. Veel vluchtelingen uit de Oekraïne hebben geen kans gezien hun huisdier mee te nemen op hun vlucht. Veel honden en katten zijn daar achtergelaten. Nou, de dierenwelzijnsorganisatie House of Animals is afgereisd naar Oekraïne om die dieren hulp te bieden. Sophie, jij hebt onze eerste gast binnengelaten in de villa. Joyce Donat. Zij is woordvoerder energie van de Consumentenbond. Ze zit eigenlijk al jaren, heb jij die portefeuille, Joyce. Maar dat is me nogal een baan geworden, hè, het laatste jaar. Nou, het laatste jaar is het echt gekkenhuis. Er gebeurt zo ontzettend veel. Ja, er is een energiecrisis en dat merken wij elke dag nog. Oh, kijk, hier houden we de deur netjes dicht ter isolatie. Ben je dan ook thuis een beetje beroepsgedeformeerd? Ben je ook een soort energiewaakhond privé? Ja, zeker. Zeker richting mijn vrienden, familie. Ik heb mijn moeder laatst ook gezegd: mam, je moet gordijnen nemen. Die had ze niet. Dat scheelt ontzettend in je energieverbruik. Ja, daar ben ik wel heel erg mee bezig om mensen daar altijd weer op te wijzen. Dat werk gaat altijd door. Ga lekker zitten. Hier hebben we eigenlijk ook geen gordijnen. He, dus de villa die heeft ook nog wel, is ook nog wel voor verbetering vatbaar. Alles altijd, hè, Sophie. Ja. Alles is altijd voor verbetering vatbaar. Zeker. Het is donderdagmiddag en de vaste luisteraars weten dat. Onze consumentenrubriek. Goed, de energiecrisis, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Die levert dagelijks breaking news op. Van het noodfonds voor de armsten tot de Europese maatregelen tegen de torenhoge winsten van energiemaatschappijen. Voor de consument levert dat nog weinig op. Die heeft aan de vooravond van de winter eigenlijk slapeloze nachten over het verbruik en het energiecontract. Nou, je bent al mooi geïntroduceerd, Joyce Donat, Consumentenbond. Ja. Jij hebt de afgelopen maand een dagtaak aan de energiekwestie. Zeker, ja echt komen enorm. Er ontzettend veel vragen binnen? Heel veel vragen van consumenten, ook van journalisten natuurlijk. Iedereen wil weten, wat betekent dit allemaal voor mij? Mensen krijgen brieven van hun energieleverancier dat in hun geval, voor hun idee, ineens de rekening omhoog gaat. Wat moet ik dan doen? Of mijn contract loopt af, wat moet ik doen? En heel veel mensen die natuurlijk ook nog zoeken naar informatie over isoleren en besparen. Ja. We hebben er echt een dagtaak aan. Nou, de eerste tip is in ieder geval binnen, namelijk gordijnen. Ja, zeker. Ja. We willen even wat vragen uitlichten van luisteraars en ook van Max-leden. Eentje die heel veel binnenkomt bij ons is, hoe kan je kan je termijnbedrag bij sommige maatschappijen niet meer verlagen of verhogen. Ja. Ze willen weten wat er aan de hand is. Hoe kan dat? Ja, energiemaatschappijen zien eigenlijk dat heel veel mensen hun maandbedrag omlaag zetten. Ja, om de reden waarschijnlijk dat die zo hoog is dat ze het niet kunnen betalen. Ja, uiteraard, ja. Dus lopen mensen een betalingsachterstand op. Moet wel zeggen, dat is gebaseerd op een geschat verbruik. Hè? En een heleboel mensen die zeggen ook, ja, ik ben al gaan besparen. Ik heb al heel veel dingen gedaan, zoals die gordijnen, maar ook grotere dingen als zonnepanelen aangeschaft of de vloer geïsoleerd. Dus mijn maandbedrag wil ik graag naar beneden doen. En dat lukt bij sommige energieleveranciers dus niet meer. Nee, en wat vindt u daarvan? Nou, dat vinden we wel kwalijk. Kijk, we begrijpen dat de energiemaatschappij zegt, we willen niet dat al die klanten met een enorme naheffing te maken krijgen, dat ze ineens 1000 euro's aan het einde van het jaar moeten betalen. Ja. Nou, dat snap ik heel goed. En dat is ook goed dat ze daar consumenten voor waarschuwen. Wij zouden liever willen zien dat ze daar mensen voor waarschuwen in plaats van rücksichtloos de boel op slot zetten. En als jij redenen hebt om het toch aan het einde bij te betalen, of je denkt, ik verbruik dit niet, dan zou daar een mogelijkheid voor moeten blijven dat je het bij kan stellen. Dat zegt de toezichthouder eigenlijk ook. Hè. Als je het niet kan bijstellen, dan heb je hier een voorbeeldbrief om naar je energieleverancier te sturen. Maar wat wij zien is dat de energieleveranciers heel moeilijk bereikbaar zijn. Die zeggen wel van, nou, als je het niet mee eens bent, neem contact op. Maar contact opnemen met je energieleverancier is echt, nou ja, bijkans onmogelijk in sommige gevallen. Ja? Want wat horen jullie daarvoor terug? Nou, daar krijgen we heel veel klachten over. Ik denk misschien op dit moment wel de meeste klachten gaan over de bereikbaarheid, of eigenlijk de onbereikbaarheid van energieleveranciers. Ja, die er dus willen aankaarten. Ja, precies. Onder andere Essent. Die heeft het op slot, of Energie Direct heeft het op slot gegooid. En op slot gegooid wil zeggen gewoon niet bereikbaar? Nou, niet op slot gegooid. Het aanpassen van die maandbedrag. Okay. Ja. Maar van Essent en Energie Direct kregen we sowieso al signalen dat die überhaupt niet bereikbaar waren. Dus wel 1,5 week geleden. Die hadden een storing en daar kampten ze al een week mee. En een week lang konden mensen geen contact opnemen. Nou, daar hebben we ons tegenaan bemoeid. We hebben Essent erop aangesproken. Via de social media. En later ook per mail. Van jongens, dit kan niet. Jullie moeten bereikbaar zijn. Druk opgevoerd. En nu zijn ze wel weer bereikbaar. Maar het houdt niet over, want ondertussen stapelen die mensen zich natuurlijk op die een week lang geen contact konden krijgen. Dat komt allemaal op één hoop. En wat is dan de ervaring van die mensen die dan dus uiteindelijk wel contact kunnen krijgen? Die zeggen, ja, maar ik heb gordijnen, ik heb zonnepanelen. Ik ben echt in mijn energieverbruik naar beneden gegaan. Zijn ze daar dan gevoelig voor die argumenten? Dat weten we nog niet, want daar zijn we nog niet. Ze hebben nu pas sinds kort gezegd, nou, je kunt het niet meer aanpassen. Ja, en we horen ook inderdaad heel graag hoe energiemaatschappijen ermee omgaan als je wel contact krijgt. Ja. En het is verschilt. Hè? De ene energieleverancier is goed bereikbaar en de ander slecht. Ja. Essent en Energie Direct die vielen er wel echt bovenuit. En ook Vattenfall is erg moeilijk te bereiken. Maar uit eigen onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ze allemaal wel heel moeilijk bereikbaar zijn, hoor. Ja. Nou is het natuurlijk een voorschotbetaling, hè? Ja. Zo'n termijnbedrag. Er zijn al energiemaatschappijen omgevallen. Mm-hmm. Er zijn ook mensen, dat horen wij dus ook terug, die bang zijn dat dat bij hun maatschappij ook gaat gebeuren. Is dat terecht eigenlijk? Nou, die angst dat je geld dus kwijt bent. Ja, die angst is wel terecht. Kijk, of hun energieleverancier omvalt, dat weten we natuurlijk niet. Vorig jaar zijn er echt een stuk of 8-9 omgevallen. Dus het is heel goed denkbaar dat dit jaar weer gebeurt. Het is meestal in het najaar. Mm-hmm. En als je dan je maandtarief te hoog hebt staan, Dan ben je al dat geld kwijt. En zeker als je energieleverancier na de zomer failliet gaat, dan heb je in de maanden van de zomermaanden, waarbij je eigenlijk bijna niks hebt verbruikt, heb je wel heel veel betaald. Dat geld ben je allemaal kwijt. Dus ook om die reden wil je niet dat maandtarief te hoog. Ook niet te laag, maar zeker niet te hoog. Nee, maar die maatschappijen zijn dus niet gevoelig voor de slimme meter. Hè? Ik bedoel, dan zie je echt wat er gebruikt is. Ook dat is niet iets waar ze van denken. Nou, dat zou eigenlijk wel moeten. En sommige leveranciers doen dat wel. Hè? Okay. Er zijn ook leveranciers die zeggen van, nou, als de stand op uw slimme meter aanleiding geeft tot het verlagen, dan doen we dat. Het lastige is natuurlijk ook dat een heleboel mensen pas in het voorjaar zo'n beetje allerlei maatregelen zijn gaan nemen. Hè? Dus met isolatie en dat soort zaken. En dat zie je nog niet terug in het verbruik, want het is warm geweest. Ja. Dat ga je pas zien als de kachel weer aangaat. Mensen zijn er ook die helemaal het gas afsluiten. Ja. Wat zeggen jullie tegen die mensen? Ja, het is echt vreselijk. Dat moet gebeuren is natuurlijk afschuwelijk. Het is ook niet zo slim, want het is niet gezond. Hè? In een koud huis, je krijgt meer schimmel, meer vocht. Dus dat is niet goed. Als het gaat vriezen, dan weet ik helemaal niet wat er gebeurt. Ga je leidingen misschien bevriezen? En de vraag is dan, wat voor alternatieve verwarming gaan die mensen gebruiken? Hè? Want als ze dan bijvoorbeeld houtkachels gaan gebruiken, dat is wel heel gezellig, maar er komen ook allerlei schadelijke stoffen bij vrij. Dat kan niet, mensen met astma kunnen daar sowieso ook niet tegen. Dus dat lijkt me niet de oplossing. Je kan beter echt heel goed isoleren met alles wat je hebt. Zover dat in je macht ligt natuurlijk. En desnoods de kachel laag zetten. En uit in de kamers waar je niet bent. En desnoods als het echt de nood aan de man is, dan zeg je, nou, ik leef gewoon in deze twee kamers. Ja. Net als heel erg vroeger. Maar dat zou ik eerder doen dan hem helemaal afsluiten. Mag ik je hartelijk danken voor je komst? Graag gedaan. Joyce Donat van de Consumentenbond. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this? Unless the dreamer is the real you. Listen to your voice. Tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't want to wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. On a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels, they'll be singing, ah, la, la, la, ah, la, la, la, la, ah, la, la, la, la, la, yes. Well, I don't wanna break. Jason Mraz, Make It Mine. Nieuws via de NOS nu. De Tweede Kamer wil snel maatregelen zien om de situatie van kinderen die uit huis geplaatst worden te verbeteren. Contact nu met verslaggever Emma Jackson. Zij volgt het debat over de jeugdbeschermingsketen in Den Haag. Goedemiddag, Emma. Goedemiddag. Wat valt erop? Nou, er is heel veel kritiek, vooral op wat gebeurt er nou op de korte termijn. Wat gebeurt er met kinderen die morgen of volgende week uit huis geplaatst worden? Wat wordt daarvoor verbeterd? Er ligt rapport na rapport dat die niet goed genoeg zorg krijgen, dat de wachtlijsten te lang zijn. En eigenlijk zegt de Kamer breed, en dan heb ik het echt over de coalitie en de oppositiepartijen, wat moet er nu gebeuren? Ze hebben een brief gehad van de minister gisteren, en daarin staat gewoon niet genoeg over wat er de komende dagen en weken gebeurt, zegt de Kamer. Nou, bijvoorbeeld Maarten Heijink van de SP, die trok net een vergelijking met een interview dat hij hoorde met de minister van Infrastructuur, Harbers. Ik zag dan net minister Harbers voor de camera's reageren over de ellende op Schiphol. En die zegt, binnen een aantal weken moet het opgelost zijn. Mensen mogen niet wachten in de regen en de kou. Gaat over all-inclusive vakanties, vind ik ook superbelangrijk. Want het gaat over kinderen die al jaren niet geholpen worden. Dank u wel. En niet de steun krijgen van de overheid. Wat gaat er nu voor hen gebeuren? De minister. Voorzitter, meneer Henk zegt terecht. Probleem van jaren. Ja, en die jaren zijn gegroeid. En daar willen we nu de ommekeer van maken. Ja, dus hij wil jaren ommekeer en niet meteen snel ingrijpen. Nee, want er wordt natuurlijk gereageerd hier, hè, in de Kamer, de bewindspersonen. Wat zeggen zij? Hoe reageren zij op die roep vanuit de Kamer? Nou ja, dat was Frank Weer, want je hoorde de minister voor Rechtsbescherming. Die zei, er zijn stelsels die al jaren waar iets misgaat, en dat kan je niet in één keer heel hard ingrijpend oplossen. En hij lijkt ook niet helemaal te begrijpen wat de Kamer van hem wil. Je hoort ook een beetje onmacht. Want hij zegt, ik kan dat ook niet. Ik zou ook wel willen dat het voor elk kind morgen beter is. Luister anders even naar een stukje van de VVD die dat ook weer aan hem vraagt van wat kan er nu? En dan hoor je hem weer gaan naar die langere termijn. Zijn er noodverbandjes die we kunnen aanleggen om in ieder geval zorg te kunnen blijven dragen dat een kind wat naar een veiligere omgeving wordt, echt de extreme gevallen, dat we daar in ieder geval voor overeind kunnen blijven staan? Want dat is echt een cruciale vraag. De minister. Ik wil een kind naar een veilige omgeving hebben. En ik wil dat dat ook gemonitord wordt. Daarom stellen wij middelen beschikbaar. En snel, al dit jaar, 2022, laat ik daar ook heel duidelijk over zijn. En dat bouwen we op. Ja, dus hij zegt eigenlijk, er komt al geld dit jaar. Dat gaat dan over een aantal maanden als de gemeenten ook met geld komen. En daar is de Kamer gewoon nog niet tevreden over. Dus dit debat loopt nog even, maar het is echt de vraag of ze hier genoegen mee nemen. Of toch gaan zeggen dat ze nog een brief willen of nog meer duidelijkheid over wat er nu snel gaat gebeuren. Jij houdt het in de gaten voor ons. Emma Jackson in Den Haag, dankjewel. U luistert naar Villa. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog afgereisd naar Oekraïne. Ze gaan daar collega's ondersteunen die achtergelaten huisdieren opvangen en ook verzorgen. Over hun werkzaamheden en hoe hoog de nood is, ga ik verder praten met Karin Soeters van House of Animals. Goedemiddag, Karin. Goedemiddag. Je zit inmiddels in Oekraïne. Waar ben je? Nou, ik ben tussen Lviv en Kiev in. Oké. Okay. Een beetje in the middle of nowhere. Ik ben op dit moment bij een noodstal voor paarden. Oké. Okay. En wat tref je aan? Onze reis is net begonnen. En waar ik nu bijvoorbeeld ben, daar worden allemaal paarden opgevangen die echt uit het oorlogsgebied komen. Daar zijn mensen, hebben paarden vrijgelaten, stallen zijn gebombardeerd, mensen moeten vluchten. En wat er over is gebleven, dat zijn eigenlijk toch best wel ernstig getraumatiseerde dieren die ook nog vaak gewond zijn. Die zijn opgehaald en deze plek waar ik nu ben, dat is eigenlijk een stallencomplex van de overheid. Dat is ter beschikking gesteld aan vrijwilligers die dus voor deze dieren zorgen. In principe hebben die allemaal een eigenaar en soms wordt er ook weer een dier opgehaald. En je hoopt natuurlijk dat uiteindelijk alle dieren terug gaan naar hun eigenaar. Maar op dit moment is opvang heel erg hard nodig. En morgen reis ik naar andere shelters, waar ze onder andere honden en katten opvangen. Ja, en ook daar is de nood ongelooflijk hoog. En wat kunnen jullie betekenen voor ze daar? Nou ja, wat we op dit moment doen is eigenlijk vooral kijken met eigen ogen aanschouwen, praten van hoe kunnen we nog beter helpen. We hebben de afgelopen maanden eigenlijk vanaf het begin van de oorlog meer dan 400.000 kilo voer hier naartoe laten gaan. Wekelijks 2 transporten. En we kijken nu, is er hooi nodig? Zijn er vaccinaties nodig? We hoorden over dierenartsen die hulp nodig hebben bij sterilisatieprojecten om ook de huisdieren die op straat terecht zijn gekomen om die te helpen. Dus we hebben enerzijds bezoeken de shelters ook die we steunen. En aan de andere kant zijn we dus eigenlijk gewoon met heel veel mensen aan het praten om te kijken van wat kunnen we nog meer doen. Oké, nou, belangrijk werk en wees voorzichtig ook. Ja, het is wel heel bijzonder om hier te zijn, moet ik zeggen. Ja. Het is echt, in Lviv merk je niks. Maar zodra je richting Kiev rijdt, ja, dan zie je overal wegblokkades, militairen overal. Dat is toch wel echt heel vreemd. Ja, dat snap ik. Karen Soeters van House of Animals, heel dank. En het is bijna 3:30. We gaan de villa weer muzikaal afsluiten met De Wegwijzer van Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het feest compleet. Want de vrijdag is een vrije dag voor Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Ons pensioen, daar komt een nieuwe wet voor. Want anders is er straks geen geld en dan staan we niet zo sterk. In Engeland ook gaat het echt bad hoor. Daar ging net een vent van 73 gewoon weer aan het werk. Zijn arme moeder overleed, die thuis altijd alles deed. En nou moet hij aan de bak, dus daar zit hij dan te scheet. Waarom geeft hij toch die troon niet gewoon door aan zijn zoon? Ga gewoon doen wat je altijd al deed. Teer lekker op dat koninkrijk en word net als Siewert gillend rijk. De week is over, het feest compleet. Want de vrijdag is een vrije dag voor Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Oh, die jeugd blijft steeds meer nemen. Want ze hebben steeds meer aan hun kop. Ze branden langzaam op. Die hele groep heeft zoveel problemen. Ze roken steeds meer sigaretten en ze drinken plastic soep. Vroeger vond niemand roken raar. De jeugd pafte alles door elkaar. En kijk, Jip en Janneke bijvoorbeeld, die lopen echt geen groot gevaar. Daar is niks geks aan te zien, wel zwarte longetjes misschien. Maar ze zien er top uit voor hun 70 jaar. Ja! De week is over, het feest compleet. Want de vrijdag is een vrije dag voor Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. En zo is dat. Marcel Hartenveld, de wegwezer. Het is bijna 3:30 op deze zender, NPO Radio 1. Hier zo, geld op je leven. Presentator Hans van der Steeg. En hij gaat praten met ondernemer en ook oud-schaatser Mark Tuitert. En ze praten over de oprichter van kledingbedrijf Patagonia. Want die besloot, u hoorde dat eerder in deze uitzending, zijn miljardenbedrijf weg te geven in de strijd tegen klimaatverandering. Nog even snel naar Sophie voor de onderwerpen van maandag. Dan gaan we naar La Palma. Karel en Marja zagen hun huis bedolven raken onder de lava na de vulkaanuitbarsting. Maandag is dat een jaar geleden. En de Bedside Singers, die zingen voor mensen in hun laatste levensfase. Maandag doen ze dat in de villa. Heel goed. Heel graag tot maandag. Fijne avond nog. Dag. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. Tussen de 10 en 18 jaar en heb je een vraag aan de historicus Yuval Noah Harari? Kom naar Brave Young Minds op 18 september in Naturalis in Leiden. European City of Science. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen.